Foto sidan 288. På detta flygfoto ser vi tydligt de båda högarna i Gälling och kyrkan mellan dem. Harald Blåtands stora runsten står mitt emellan högarna på sin ursprungliga plats omedelbart söder om kyrkan. Dagens kyrka som är byggd av sten ersatte den träkyrka som Harald lät bygga.